Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, Fahir Öğünç geldi. Yüzünde öyle bir ifade var ki bir şey yiyip gelmiş gibi görünüyor. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk. Ne yiyeceğiz ya, sabah sabah ne yenir ki? İmkanımız yok. Öyle vallahi bir durumumuz yok yani. İfadene baktığım zaman ne yediğin konusunda net bir fikir var kafamda ama. ne oldu da? Ne oldu? Niye böyle keyfin yok? Yo, keyfim yerinde. Niye keyifsiz gibi gözüküyorum ki? Hiç öyle değilim ki. Niye kendi kendine bir şey uyduruyorsun ve beni damgalıyorsun yani? O zaman macera dolu dünyamızda dolaşmaya başlayalım. Buyursunlar evet, efendim. Bugün demokrasimizden bahsedeceğiz size. Sabah bütün gazetelerin başlığında demokrasimiz var. Milliyet gazetesi yaralı demokrasi diyor. Hakikaten de dün arka arkaya açıklamalarla gelen kararlarla ortalık karıştı. Şu anda durulacak gibi de değil yani. Evet, bir 38 milletvekili meclise gitmeme kararı aldı. Ya yani da bir kısmı aldı, bir kısmı da aldırıldı zorla aslına bakılacak olursa. BDP'liler boykot kararı aldı. Haberal ve Balbay hapiste kaldı. KCK tutukluları ve MHP'li Engin Alan da bırakılmazsa 38 milletvekili ve yaklaşık 2,5 milyon oy mecliste temsil edilmeyecek. Bugün tekrar görüşecek, ne görüşecekler onu da anlayabilmiş değilim. Yüksek Seçim Kurulu bu hani şey öncesi yani ne derler ona? Seçim öncesinde bir böyle bir olay yaşanmıştı. Aday olamazlar, olurlar falan gibi. Yok yani bu sonrasında konuşulacak bir şey değil ki. Yani öncesinde zaten işin kriz olmasının sebebi de bu. Yani bir tane zaten bu kaç yılda bir seçim, Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi nedir? Bir tek bir bunlar var. Yani seçilebilir mi, seçilemez mi? Bir de bizim bu işte seçmen kartlarımız seçmen var. Kartlarımız benim bildiğim bu kadar. Bilmiyorum. Daha fazlası tabii ki benim cehaletimle alakalı bir şey de. Ama herkeste bir şey var diye, beklenti var diye. Hani seçimden sonra ortalık durulur. Evet. İleriye yönelik adımlar atılır diye. Hani ortalık durulacak. Bu sefer yaz boyunca hiç siyaset konuşulmayacak. Evet, yani ona gönlü razı olmadı yüksek. Biz seçimler bittiğinde konuştuk. Amy Winehouse konuştuk falan. Saçma sapan. Ondan sonra şimdi tekrar şöyle o yani, eski gergin günlere dönülmüş oldu bu sayede. O yani o gerginliği yaşamayınca insan hakikaten bir şey, kendini kötü hissediyor. Ülkede yaşadığını anlamıyorsun. Vallahi tatil köyünde yaşıyormuşsun gibi oluyor. Bu ne biçim demokrasi diyorum sonra yani kendi kendime, ama şimdi hiç olmazsa bayağı uzunca bir süre konuşabileceğimiz bir konu. Konumuz var evet. Evet var. Bugün ne olur? Gene bugün toplumu ortadan ikiye bölecek bir mevzuyu ortaya attılar. Ne kadar rahat, ne kadar güzel. Neyse, bir taraftan da Wimbledon başladı. Neyse demeyeyim, zaten önümüzdeki haftalarda daha bol bol konuşacağımız için. Bir de dün gece insanlar herhalde ilk şeyin coşkusuyla bayağı bu konuda evet, doğru. Kendilerini yıprandıkları için ilenme olmasın diye Wimbledon'a geçeyim. Wimbledon'da da kırılık coşkusu yaşanıyor. Wimbledon'ın şöyle bir özelliği var. Benim bu dünyada hiç ilgilenmediğim konulardan en önde gelenlerinden ya, biri. Ya tenisle ilgilenen tabii ki güzel. Tenis ötesinde de hiç ilgilenmedim. Tenis ötesi. Tenis ve ötesi. Şimdi Ege'cim, çim kortta zaten o bir kırılık. Yani hiç böyle tenis sevenlere de bir şey vermiyor. Yavanlık mı? Bir haz vermiyor, bir tat vermiyor. Böyle çünkü çim, kaygan yani, anladın mı? Ha, Wimbledon'un özelliği çim mi olması? Çim kortta yapılan tek turnuva. Ya tek turnuva demeyelim, en büyük turnuva. Bir özellik olarak bunu mu bulmuşlar? Biz çimde yapalım abi. Ya bunun toprağı var efendim, özel pisti özel var. Özel pisti var, tamam biliyorum. Neyse, kızcağızlar da biliyorsun güzel bağranlar güzel kızlar giyiniyorlar. Bir de Wimbledon'un en büyük özelliği biliyorsun beyaz giyinmesidir. Beyaz giyinme söz olur, evet, siyah giyme. Wimbledon'un tenis dünyasına kattığı şeylerden biri de bu. Beyazlık ve saflığın beyazlık sembolü. Ve saflık. Ha. Neyse, Azarenka diye bir tenisçi kızımız var. Yeni mi çıktı o? Azarenka mı? Ya var işte bir sürü tenisçi var. Ben şimdi 500 tane tenisçi var, hepsini sayayım mı? Navratilova. Diyorsun. Şimdi tabii stüdyom. Şimdi Oktay olsaydı onunla göz göze gelmek istiyordum. Nerelere bakayım? Nereye, ufuklara mı? Martina Navratilova'yı diyorsun. Başka bana iki isim daha söyle. Sharapova. Sharapova çok güzel. Boris Becker. Kadın olsaydı iyiydi. İyi gidiyordu. Tanya Roberts mi? Neydi o? Uydurma kendi, affedersin kafanda. Amerikalı bir kadın vardı. Amerikalı bir kadın. Amerikalı Tanya pek çok mıydı kadın var yani Ege? Tanya mıydı adı? Tanya diye Amerikalılar da eminim ki vardır. Tenisle ilgilenenler de vardır. Dennis Richards. Dennis Richards diyorsun. Sevgili Dennis diyorsun. Uydur uydur. Dennis Richards'ı bilmiyorsan hiç. Ben biliyorum da şeyin eski karısı. Ne derler ona? Kimin eski karısı? Two and a Half Men'deki adamın adı neydi? Neyse işte, kafanızı karıştırmayın. Azarenka'dan bahsedeceğiz. Bu kızcağızlar vururken bağırıyor ya topa. Evet. Yani o biraz aslında şey. Ne neden çok bağırmayı Sharapova getirmedi mi bu dünyaya? Sharapova'nın da üstüne çıkanlar oluyor. İşte Azarenka bunlardan bir tanesi. Dün 95 desibele çıktı. Kapatsınlar Wimbledon'u o zaman. Çoluğu çocuğu var milletin. Vallahi orada öyle Turgan... hasta var, bilmem ne var, yatan var, eden var. Başımı şişiyor. Bir de Wimbledon, başka türlü anlayan da var. Mesire yeri bir de. Yani orada tatile geliyor insanlar. Doğru söylüyorsun. Çığlıklar dikkat dağıtıyor. Bunlar tamamen kroluktan deyince turnuvanın organizatörü ortalıkta... Bir bağır mı esas? O zaman bir bağırmış. Esas bağırmayı sen şimdi gör. Turgan organizatörü diyorum. Turnuvanın organizatörüne turganizatör denir. Turganizatör gelmiş bir vurmuş Azarenka'ya. Kız mosmor olmuş. Neyse devam edeceğiz. Wimbledon'da uzun uzun bağırmayın la mı diye. Bağırmayın. Bağırmayın. Daha ilk gününden açıklama bu mu? Evet. Şey gibi bağırıyorsunuz, adamın asabı bozuluyor. Ama dünyanın en sıkıcı, yani seyirlik olarak en sıkıcı sporlarından birini bağırarak eğlenceli hale getiriyordu bu yeni dönem şeyleri, raketleri diyeyim. Onun önünü keserlerse ne olacak? Ama çimlere mi bakacaklar insanlar? Ot yıldıracaklar, ot yıldıracaklar. Gübre mi verdiniz, doğal gübre mi verdiniz? Bunu mu konuşacağız yani? Ya hayır, konuşmam. Zaten hani bence kaldırılsın. Yani şimdi bana kalırsa. Bağırma mı kaldırılsın? Bağırma değil, Wimbledon kaldırılsın. Sevmiyorum ben, hakikaten sevmiyorum. Nedense sevmedim, sevemedim. Çünkü şey yok, bir oyun çeşitliliği, renkliliği böyle çok şey olmuyor. Böyle çim kort, bir de ne bileyim doğasına aykırı ya. Eziliyor o bir taraflar zaten kabak gibi oluyor. Sen şu an tenisçi olarak mı, bahçe sulayan adam olarak mı konuşuyorsun? Her ikisi de yani. Her çimler ikisi eziliyor yani. Ben o kadar bütün sene ona bakıyorlar. Hayır, çimler eziliyor değil. Bazı yerlerde sürekli dolaştıkları için o bölgeler kabak gibi çıkıyor ortaya. Böyle bir görsel bir şey de yok. Oyun evet, sırasında anladım. Bir zenginlik de yok. Neyse, bugün çok önemli konulardan konuşacağız. Esas meseleler göbek ve diyet konusunda konuşacağız. Göbek ve diyet mi? Göbek ve diyet konusuna az sonra geçeceğim. Hayatımda biri var, diğeri yok. Hangisi var, hangisi yok? Evet. Zaten biri varsa öbürü olmamalı. Göbek ve diyet. Diyet varsa göbek yok diyorsun. Her diyette randımanı alınacak diye bir kaide yok. Onu doğru, diyet sana varsa göbek yok. Göbek varsa diyet yok. Tamam, öyle yapacağız. Göbek varsa niyet var. Evet. Niyet. Diyet varsa niyet yok. Tamam, bunları sen bir kenara... Niyetten diyete bir yolcu. Emin ol, bir şeyin girişine birinden yazacağım ben. Birinden birine, evet, bu söz bir şekilde oturacak. Şeyleri takip edelim dedik, gündemimizi takip edelim dedik. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı David Cameron'a bağıran bir adam vardı ya. Nerede burada vardı? Burada böyle mi gezilir bilmem diye hastane ziyareti sırasında. Başbakan David Cameron ve Başbakan Yardımcısı. İngilizlerin en büyük derdi birilerinin bağırması mı ya? Çok sessiz bir ülke. Zaten ne bağırıyorsunuz diye mi? Pıs diye hemen şey oldular. Başbakan çıkın boşaltın diye muhabirlere falan böyle hadi hadi diye toparladı ya. Neyse işte herkes de dedi ya işte bak başbakana bile bağırılıyor burada bilmem ne. Adamı kovmuşlar hastaneden, sen misin başbakana bağıran diye. Bakmışlar. Bir de ama demokratik bir şekilde. Yani başbakana bağırılması da demokrasi göstergesi değil ya. Tabii canım. Yani o zaman biz de parmak attık. Bakın başbakanımızda parmak atıyoruz. Çok o zaman şey yani İtalya yani, en demokratik ülkelerden bir tanesi. Kim bilir neler neler yaptılar başbakana düşününce. Hem onu yaptılar, hem ağzının ortasına o şeyin, katedralin küçük şeyini indirdiler. Onu da çaktılar, doğru ya. Yani o da demokrasi göstergesi değil ama işte öyle öyle algılanıyor. Bir şeyler yapabilirsek ne mutlu diye. Toplanmışlar işte, niye böyle yaptın demiş, işte ben demiş yiyeceğim falan, ha tamam demiş, biz de demiş hadi canım diyerek göndermişler. Öyle İngiltere'de o kadar yani demokrasinin beşiği değilmişti, buradan da bu çıkmıştı. Orada başbakana bağıranı işten atıyorlarmış işte. Şimdi göbek konusuna gireyim mi, girmeyeyim mi? Gireyim. Göbek konusunu uzun açık uzun gireyim. Konuşacak vaktimiz var. Buyursunlar efendim. Uzun uzun. Göbek konusu açılıyor, dinleyicilerimizin büyük bir kısmında var olan bir göbeğiniz ve siz olduğuna diye bir şey yapabilir miyiz? Göbeğiniz ve siz. Evet. İstersen onu hazırlayayım ben o zaman, öyle kuru kuru girmeyelim yani. Göbeğiniz ve siz gibi bir konu. Çünkü yaban alacak bir şey değil. Bulunacak konulardan birisi. Göbeğiniz ve siz. Göbeğiniz ve yarınlarınız. Diyet, niyet ve göbek. Diyet, niyet, gıybet diyeceksin kesin. Evet, diyet, niyet, gıybet diyerek başladık gene konumuza. İngiliz vücut geliştirme uzmanı James Dugan'ın yaz mevsimine yönelik son derece kapsamlı, adeta 100 yıla damgasını vuracak önemli açıklamaları. Göbeklinin el kitabı diyebilir miyiz? Göbeklinin el kitabı diyebilirsiniz. Hakikaten de öyle. pek çok göbek çeşidi bugüne kadar söylendi. Hepsi yanlış. Ayva göbek dendi bize. Bira göbeği dendi. Doğru. Efendime söyleyeyim, ülkemizde çünkü hep geleneksel bir takım göbek anlayışları vardı. Bunları tamamen yıkacak bir göbek anlayışı nihayetinde geldi. Sen de çok dikkatli bakıyorsun elindeki kataloglara. Orada göbek gibi. Ama hep kadın göbekleri galiba onlar. Yok, niye kadın? Kadın erkek, ne kadın erkek hiç fark orada etmez. Orada göbekli yani figürün donuna bakıyorum ben. Pek erkek donu gibi değil. Yani ben o tip donularla dolaşacaksam göbeğim de erimesin ya. Yani tamam, burada bazılarında hamile göbeği falan diye yazıyor da yani genel olarak göbek anlayışlarından bahsediyor. Siz öyle kadın erkeği yok göbeği. Göbeklerin isimleri lastik göbek, stres evet. göbeği. Lütfen ama siz çok bütün araştırmaya bir anda. Tamam, buyurun o zaman. Lastik göbek. Lastik göbek, tamam, stres göbeği, küçük göbek, hamile göbeği ve şiş göbek dediğim. Şiş göbek, aç köpek ve şiş göbek. 5 çeşit göbeğimiz var. Şimdi, tamam. Lastik göbekle başlayalım isterseniz. Genelde bu masa başında oturan beyler bayanlarda görünen lastik göbekler. Benim göbek galiba o şekli. Bak, lastik göbek nasıl biliyor musun? Böyle bir kat yeri vardır onun. Kat yeri dediğim göbek deliğinin olduğu bölgede bir kat yeri var. Katlanır. Katlanır. O da çünkü oturduğun zaman kat yapar. Kat yapmasından dolayı ona lastik göbek denir. Ortadan sanki bir şeyle sıkıştırmış. Çorabın bilekte bıraktığı iz gibi aynı şekilde göbeğin ortasında bir iz var. Ne yapacaksınız böyle bir durumda? Lastik göbeğe ne yapacağız? Lastik göbek çok kolay. Alkol almayacaksınız. Almıyorum. Niye çıkıyor benim göbek? Bir dakika, sadece alkolle mi acaba? Bir gerisini incelemek lazım. Şekerli, az yağlı diyet, abur cubur yiyor musunuz? Yiyorum. Yani. Yiyorum, evet. Hoş beş abur cubura girer mi? Genel olarak balık. Balık yumurtası, hoşbeş, abur cuburun ta kendisi. Ben kendimi uzak tutmak için şey reyonuna girmiyorum, bisküvi reyonuna girmiyorum yani. Bisküvi reyonuna girmemeyle olmuyor. Ha, en pis tarafı ne? Tedavi merkezine girmek lazım. Vallahi şimdi ucuz ya fiyatı. Yani lezzetle fiyat paritesi en yüksek olan şey. Ve insan dayanamıyor. Aldım mesela o büyüklerden. 5 tane alıyorsun. Duvarı kaplayacak kadar almak zorunda hissediyorsun kendini. Ve çünkü yapı malzemesi gibi görünüyor. Evet. Evet. Ve işte acayip kilo yapanlardan birisi, onun üstünde bir oku istersen kaç kalori olduğunu, bir tane hoş beşin. Ben kalori hesabında neyi toplayıp neden az tutmaya... Üstünde yazıyor zaten. Neyin yüksek ki, olduğunu da bilmiyorum ki ben. 1500 yazıyor. 1500 sen onu... iyi diyorum ben. 1500 iyi. İyi olur mu? Senin zaten günde harcadığın varsa 1500 iyi yani. Ben öyle söyleyeyim. İyi, tamam o zaman. Demek genç ki... kız gibi bir bünyen var senin. O yüzden fazla harcamıyorsun. Fahir, genç kızlığın önemli olan tarafı bünye değildir de bir şeylerin üstüne kalorilere baktığın anda genç kıza Hayır. dönüşürsün esas olarak. Hayır. Aa, bunun kalorisi çok yüksekmiş. Hayır, onun... Koy. Kalorisi yüksek diye... Genç kızlık bir ruh halidir. Tamam. Beden durumu değildir. Ya onu var. Ben eğer bende var mı diye soruyorsan vardı. Beden hali dediğim, günde harcadığına bakacaksın. Günde nereden ne? Biliyorum ben, akşam şeye mi bakacağım? Saatin böyle bakıp bugün bu kadar mı yapmışımdır diye. Ya şeker kardeşim, senin zaten normalde bünyenin hiçbir şey yapmasan da affedersin harcadığı bir şey var. Cepten yiyor yani. Ya cepten tıkır tıkır yiyor. Ha bu nedir? Senin bünye adamına göre değişir. 2000'i var, 2500'ü var. İyi. İyi, iyi. Genç kızlarda biraz daha azdır bu. Genç kızlarda demeyelim de hanımefendilerde biraz daha azdır yani. Günlük 1300 harcayanlar biliyoruz biz. 1500 harcayanlar biliyoruz. Cimri yani. Yani kalori cimrisi. Kalori cimrisi. Ne oldu, sen bir tane hoş beş yedin, aldın 1500 kalori. Gün başka bir şey yersen ne olur onlar sana? Cebime yanına kar kalır. Kar kalır. Yani işte tamamen mesele matematiksel. Evet, lastik göbeğe ne yapacağız? Lastik balık göbeği. Ve balık yumurtası mı? Balık, yumurta, organik et, sebze gibi yiyecekleri tercih edin. Örneğin günü yumurta, ızgara tavuk ve sebzeyle başlayın. Mesela sabah kalk, güzel yumurtanı hazırla, ızgara tavuğunu yap. Zeytinyağlı fasulyeyle başla. Zeytinyağlı fasulye, tabii sebzeyle başla. Avokado, fındık gibi iyi yağları tüketmekten asla ve kat'a korkma. Mesela eve geldin akşamleyin, ayakların yorgun, hemen avokado yağlarıyla ayaklarını yağla. Zaten kalan kısmını da yiyebilirsin. Rahatlıkla tüketebilirsin. Egzersiz olaraksa yürüyüşe çıkmak, özellikle kısa kesilmiş kotunla ve yoga senin için biçilmiş kaftan olacaktır sevgili. Bir haftada lastik mı göbek gidiyor? Bir, bilemedin, 1,5. Tamam, güzel. Gelelim öbür göbeğe. Diğer göbeklere geleceğiz. Reklama gelelim. Reklama ondan gelelim sonra de diğer göbeklerle sonra devam edelim. Göbeğe doyacaksınız bu sabah. Gagalıyor. Radyo Biyotrisiniz Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlarda göbek çeşitlerine bakmaya devam ediyoruz. Gündemimizde göbek var. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum Ege'cim. Lastik göbeği öğrendik, geçtik. Stres göbeğine. Stres göbeğimiz bu tip göbekler başarılı ve genellikle mükemmeliyetçi insanlarda görülür sevgili Ege. Aynen sende olduğu gibi. Bu tip insanların sindirim sorunları vardır. Yani... Çünkü adam hep stresini içine atıyor. Evet. Bir taraftan da mesela... Sindirim hangisiyle uğraşsın? Affedersin. Biber dolması yemiş. Biber dolmasıyla mı uğraşsın? Affedersin. Senin stresle mi uğraşsın? Çocuğunun okul taksidiyle hayatta mi uğraşsın? En özendiğim şeylerden bir tanesi mükemmeliyetçi olmak ama hiç öyle değilim. Öyle olmadın hepimiz çok iyi. Ama öyle deme ya, var birazcık mükemmeliyetçiliğim var. Yani şöyle... Birazcık var. Bir anlık böyle bir mükemmeliyetçilik geliyor. Olmayınca da ya... diye salla gitsin diye devam ediyorsun. Yani hakikaten bunun esas esprisi burada yani... diyen bir adam olduğumdan mükemmeliyetçiyle hiç yakışmayan şey. Yani mükemmeliyetçi adam dediğin. Hiç mi olmadın? Hiç mi? Yani bir böyle hiç örnek ya. Deseler ki sen bir yere başvurdun, özellikle uzaya gönderecekler adam, mükemmeliyetçi bir adam arıyorlar. Bir örnek ver deseler, verecek bir örneğin dahi yok var. Mu? Var. Ne? Gökay. Dinleyicilerimiz isim olarak bilmiyorlardır belki ama şarkısını yıllardır dinliyorlar. Bizim bugün mükemmel olacak şarkımız var ya, bugün evet. Mükemmel bir gün olacak şarkısı. İşte onu mesela beraber yaptığımız gitarist, müzisyen arkadaşımız orada benim hiç kulağımın algılayamadığı bir takım şeylerle 4,5 saat uğraşıyordu. Biraz daha açıyorum abim. Bana hep ya açıyorsun ya kapıyorsun, hiçbir şey fark etmiyor. Hiçbir şey değişmiyordu yani senin. Bununla mesela saatlerce uğraşan adam mükemmeliyetçi. Ben de şey diyordum. Ya boş ver, bu rock'n'roll zaten ya. Rock'n'roll bu zaten ya falan diyerek. Olaya yaklaştığımdan ben mükemmeliyetçi olmuyorum işte. Ha, sen her şeyi rock'n'roll kisvesi altında rahat rahat gerçekleştirebildiğin için ben buradan Gökay'ı... Bu benim rock'n'roll kavramını bulmam. Her şeyimi çok kolaylaştırdım. Gökay'ın gerçek rock'n'roll'un aslında ne kadar da mükemmeliyetçi olduğunu yeri geldiğinde hepimize güzel bir emsal teşkil ettiği için sana ve Gökay'a teşekkür ederim. Hakikaten bu küçük hediyemizi kabul buyurunuz. Mükemmeliyetçi adam her konuda mükemmeliyetçi işte. Yani o zaman hep beraber mükemmel. Çatı konusunda da öyle. Ben mesela bir çatı söz konusu olsa mükemmeliyetçi adam der ki onun şöyle olsun, su sızması falan. Benim yaklaşım ya çatı bunu kim görecek ya, helikopterdekiler mi görecek falan diyerek şey yaparım. Sonra yıl içinde çatır çatır damlamaya başlayınca da şey derim yani. Onu yani sonuçta yazın yağmur yağmayacak, kışlık idare edecek bir şekilde halledelim diye bir yaklaşım olacak. Kötü mü bilmiyorum, hayatımı kolaylaştırıyor mu bilmiyorum. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum senin hayatını. Ben belli noktasında varım, belli noktalarında yoğum biliyorsun. Dolayısıyla iyi mi kötü mü bunun kararını en güzel şekilde çatınızda... Bunu tarih verecek diyorsun yani. Çok güzel, tarih verecek. Neyse ben biraz stres göbeğinden bahsedeyim mükemmeliyetçi... insanlar için. Bu yüzden göbekli... Madem mükemmeliyetçisin önce bir vücudunu mükemmel hale getir demezler mi adamı o derler, zaman? Derler. Bu tip insanların sindirim sorunları var. Bu yüzden göbekleri olduğundan daha büyük görüküyor. Kişi strese kapıldığında... Göbek şişiyor. Şiştim dediği anla. Kortizol hormonu salgılanıyor. Bu da yağın karnının etrafına yapışmasına neden oluyor. Bu kişiler daha çok kahve içer ve öğünleri atladıkları için abur cuburla beslenirler. Ne yapmalı? Bunlar erken yatsınlar. Erken 9-9.30 en geç bunlar yatakta olsunlar. Efendime söyleyeyim, şeker tüketim ihtiyaçlarını minimuma indirmek için şekersiz. Fahir biraz hızlı gitsek. Evet, hızlı gitsen falan filan. Bunlar ne yapacaklarını herkes çok iyi biliyor. Küçük göbekler var. Küçük göbekler. Fındık göbek dediğimiz. Öyle bir yani, tabirimiz yok. Kariyer sahibi kadınlarda genelde daha çok gözüken fındık göbek. Ayva göbek diye bizim. Kariyer sahibi kadınlar çünkü stresli oluyorlar ama öbür stres göbeği kadar da çok değil gibi bir şey. Yani evet, çok şey değil. Altta ayva göbeği dediğimiz şey aslında göbek. Küçük göbek. Bunlar lifli yesinler. Bol bol lif. Bol bol lif. O ayva göbekten hiçbir eser kalmayacak. Hem mülayimet verir. Mülayimet verir. Evet. Hamile göbeği doğurduktan sonra geçtiği için zaten bunu ben direkt atlıyorum. Bu kadınlara yönelik erkeklerin yapacağı bir şey. Erkeklerde de var aslında. Hamile dinleyicilerimiz, bende de hamile göbeği vardı ama. Evet yani işte onu diyorum. Erkeklik döneminde diyorum. Hamilelik döneminde. Erkeklerin hamilelik göbeği luhusa ile beraber başlar ama. Doğumdan sonra başlar. Ha. İlk iki yıl devam eder. Çocuğun yemediği püsküvitleri şey diye yemek. Ziyan olmasın diye yediğin anda şişmeye başlarsın. Peki Ege'cim atmayı deniyor musunuz? Veya çocuk zaten ilk yıllarda... Ziyan olmasın diye atma diye bir şey var mı? Ana sütü emmiyor mu bu çocuk? Emiyor. Emiyor yani siz benim... Orada 8 ay rahatsın zaten. İlk 8 ay rahatsın ondan sonra. Ha. Tamam belki de ana sütlerini de hani biriktiriyorsun ya, çalışan anneler pompayla şey yapıyorlar. Onu yani dolaba orada, atıyor. O da ziyan olmasın diye. Orada bayağı bir ziyanımız zayiat oldu. Zayiat. Ama o kadar da tamam. Yani bu... Peki aklından şey geçti. Bunu bir kahveye koysam nasıl olur falan filan yok, diye. Yok çok şey bir sütü o. Ne? Cıvık cıvık affedersin. Yani. Cıvık müdürüm affedersin diyerek Ege son sözü söyleyeceksin. Şiş göbekler var, onlardan da bahsedeyim. Şişkö. Bunlar genelde gaz birikmesinden. Öyle şiş göbeğinizi şeyden zannetmeyin. Yedik yedik bu hale geldi şişlik diye değil, düşünmeyin. Gaz birikmesi. Gaz birikmesi. Salacaksın o bu zaman. Bu zayıf kilolu hiç fark etmez. Bu kişilerde sindirim sorunları daha çok ortaya çıktığı için bunu saldığın zaman geçer. Hamileysen doğurursan geçer. Ayva göbekte lifli yiyeceksin geçer. Geçer. Stres de stresini at geçer. O zaman göbek için bir bahane kalmadı. Hepsinin evet. Sen şeyini verdin. Hamileysen doğur çocuğu geçsin. Ben bu kadar şiş atla göbek demek. Gazdır. Sal gitsin. Sal gitsin. Stresli. Lifye geçsin. Ne bu kadar basit işte. Her şey basitken. Gözümüzü niye hala göbekte dolaşıyor? Evet. Belki insanlar diyorlar ki o kadar kıyafet aldık bu göbeğe göre. Şimdi göbeği eritirsek baştan aşağı gardırobu yenilemek tabii, lazım. O da bir sorun. O da bir sorun. Ekonomik bir şeyi de var yani göbeğin. O yüzden insanlar belki göbeklerinden kurtulamıyorlar. Onları göbekleriyle tanımlamış insanlar bambaşka bir adam olarak hayata devam etmek doğru bir karar olmayabilir. Bilir. Evet. Evet. Fahir çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Ne demek her zaman. Ne zaman istersen gündemi taşımaya razıyım ben. Önümüzde bir saat daha var. Onda da gıdı konusunda benzer bir dosya açabilir misin tabii, acaba? Çünkü sadece göbekten bahsetmiş olmayalım. Gıdıdan bir şey olması lazım. Göbekten diyet ediyor çünkü güzel bir programdı. Gıdıdan bıdıya falan böyle bir şeyler. Olabilir. O da olur. Lady Gaga ile bitiyor bu saatimiz. Judas Radio Today. Buyursunlar Fahir Bey, neler oluyor neler bitiyor dünyamızda? İyilik sağlık çok hızlı girdin ya dünyamız adeta. Dünyamız yerinde duruyor mu? En başta onu soralım. Senin bildiğin anlamda durmuyor. Öyle söyleyeyim. Hiçbir şey bıraktığımız gibi değil. Bazı şeyler değişti. Bir sabah uyanıyoruz. Her şey bambaşka hale geliyor. Evet. Bugün biraz da siyaset ve... Ekonomi konuşacağız. Tabii ki bu saatimizi tamamen siyaset ve ekonomiye ayırdık. Şimdi Hakan Şükür'le rastlaştılar dün. Bu cümlede eksik olan haberciler bilgi. Canım. Haberciler. Kendisi havaalanında VIP kullanıyor artık ya. VIP'ten evet. Çıkarken yakalandılar. Ve işte o da bir keyifli tabii bu arada falan. Eşiyle beraber tam çıkacak. Bana senatör diyenler var falan diye. Senatör böyle hani filmlerde bayağı daha havalısı geliyor evet, ya. Evet doğru aslında. Sayın vekilim yerine senatör dendiği zaman sanki böyle bir kademe daha atlamış gibi evet. Hissediyorlar. Yani ülkemizde senato olmaması bu durumun en büyük nedeni. Senatörün olmaması senatörlüğe bir özenme yaratıyor. Ama bir senato da olsa bu sefer senatörlük de yaman olacak. Başka bir şeye özenecekler. Rusya'da olan neydi ya? Duma değil. Alt kanadı Duma. Bir şey vardı. Orada da bir şey vardı. Güzel. Bilmiyorum. Yani, alengirli bir ismi olan bir yer vardı. Şeyde de siyasette mesela en yüksekte olanlar bile yani işte başbakan mesela daha yani başbakan en etkili konumlardan biri başkanlığa özeniyor. Cumhurbaşkanı da belki şansölyeye özeniyor. Yani insanlar hep böyle biraz bir üst mertebeye olmayana özeniyorlar. Milletvekili senatör olmaya özeniyor. Daha doğrusu en başta bir bakan olmaya özeniyor. Bakan olamayacağı belli olan da senatörlüğe özeniyor belki. Ha işte böyle havalı gidiyorlar. Tabii şimdi senatörlük milletvekilliği falan olunca bir de böyle açıklamalarında havalı olması gerekiyor ya. Senatörün açıklaması tabii biraz şey olur. Biraz havalı yani. Olur falan. İşte şey sormuşlar en son hani işte bu Hatip Dicle'nin durumu işte tabii ki diğer milletvekilleri falan diye. Ha siyasetle ilgili sorular sormaya başladı. İlk soruyu sorunca Hakan Şükür ilk sınavda şöyle. Valla takip edemedim ben o tip şeyleri bilmiyorum demiş. Gündemi takip edemedim. Onu bizim bakan büyüklerimiz daha iyi üstüne çalışıyorlardır o şekilde. Bakan büyüklerimiz mi demiş? Hem bakan büyüklerimiz burada bakan tırnak içinde bakan olarak görevlerini ifade eden büyüklerimiz bunu bu şekilde. Ama bu kadar ilk seferde hemen açık vermeseydi ya. Ya çok açık. Demokrasi mi? Deseydi bir şey deseydi geçiştirseydi yani. Neyse, onlar hiç. Kanunlar gelince. O şimdi kafası yapılacak. Senatöre falan gitti ya. Hala o... abilerimiz şeylerimiz. Abilerimiz yapacak. Büyüklerimiz. Kendini 20 yaşında futbolcu mu zannediyor? Koskoca milletvekili oldu ya. Artık evet ya geldin 40 yaşına Hakan Şükür. Ne diyorsun? Hakan Şükür diyorsun yani. Keşke Alpay'ı falan da koysalardı. Yani orada o ekipten kim vardı? VIP'den çıkarken Alpay'a sorsalardı işte. Zaten hop taklama atı. Milletvekili olamaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Onu bırakın da mesela kedi nereye gelemez kedi? Nereye? Havaalanına çık neden? Pist diye kolay gelsin arkadaşlar diyerek oradan çıksaydı. Çıkıp gidecekti. O ekipte bir kişi daha vardı. Archie ve Shota. Archie ve Shota tamam. Onların ama milletvekilliği tek mi sayılırdı bilmiyorum yani şey olarak. E tabii canım birinden biri olsa yeterli olurdu. Neyse güzel günler devam edelim. Hükümetin yeni programı var. Yalnız annelere stüdyo daire müjdesini verelim ben. Güzel her ile yüzme havuzu yapılacak. Yani burada mesela Ankara'ya bir Ankara'da yüzme havuzu. Da her yerde yok. Tabii mesela Kahramanmaraş bir yüzme havuzu. Bir il söyle Ege bana. Yozgat. Yozgat yüzme havuzu yapılacak. Her ilçeye bir spor salonu mesela. İlçe örneği. Pursaklar. Pursaklar. Spor salonu yapılacak. Pursaklar spor salonuna hoş geldiniz. Ve gülümseyen bir tebessüm şeklinde de kapısı falan olursa güzel olur. Her köye internet, her köye içme suyu, kadına vergi kolaylığı ve tabii ki yalnız annelere stüdyo dairesi projesi de şeye alındı, gündeme alındı. Stüdyo dairelerde bundan sonra. Stüdyo, çok önemli, bak, çok güzel gelişmeler aslında. Çok çok havalı isimleri var ama. Stüdyo daire. Gençler, stüdyo daire çok, dediğin çok odası olmayan şey. Stüdyo çok odası, daire deyince insanların aklına hemen New York'ta böyle bir çatı katında yaşayan tek başına bir adam. Çatı katında da değil, böyle büyük hangar gibi büyük, eskiden, loftlarda yaşayanlar. Eskiden bilir. Böyle bir iş yeriymiş de sonrasında asansörü masansörü böyle fışırtılı fışırtılı sürgülü çekle. Bu arada Rusya'da aklıma gelmeyen şey politbüroymuştu, onu da kendi içinde bir mesaj mı mesaj geldi? Mesaj olarak geldi zihnimin derinliklerine. Bunu bu şekilde halledelim. Evet. Yalnız annelerin başını sokacak bir yeri olması hakikaten çok önemli bir şey. Evet. Bu, yani bu her gün gazetelerde bir tane gördüğümüz koca cinayetleri var ya. Evet. Onların sebeplerinden bir tanesi de kadının gidecek yeri olmaması. Yerinin olmaması tabii ki. Hakikaten o konuda bile çok önemli bir adım atılmış olacak. Umarız en kısa zamanda da hayata geçer o. Evet, biraz siyaset dedik, biraz gündem dedik. O zaman devam edelim. Gündemimizde neler var? Bu hakikaten ülkemize yönelik bir şey aslında, karşılaştığımız bir şey. Sinir, asabiyet ve bunun bir takım cezalandırılmaması gereken nesnelerin cezalandırılması bir askerde olur. Mesela işte tank. Cezalı tank falan. Cezalı tank gibi vesaire şeyler. Cezalı tavla mesela bunu askerde yani, olmayan da senin işte evinde benim olan. Benim evimde olan mesela bir sıkıntı olur, tavla kırılır ve eşyanın tabiatına aykırı bir şekilde eşyanın cezalandırılmasını gündemdedir. Sadece bize özgü değilmiş, o açıdan rahatladım ya da içimdeki Amerikalı ortaya çıktığı için hoşlandım. Amerika'da bir beyefendi, özel marka bir arabası. Aslında şimdi bunu söylemenin de bir şeyi yok, ne derler ona. Bilmiyorum, seni bağlar. Beni bağlar. Ben o sadece beni bağlayacağı için kendimi yakmak istemem. Neyse, kalite bir spor marka arabası. Sen tamam, bir arıza yap. Yaklaşık 100 küsür bin dolarlık. Yani vergiler orada biraz daha uygun olduğu için bizdeki 200-250 bin dolarlık araba diye düşünün. Tamam. Ondan sonra bir arıza yapıyor. Arıza yapınca da işte ne kadar ya bunun bilmem nesi yeni falan da bir araba. Beyefendi araya 16 bin dolar sıkışmış, onu almamız gerekir deyince. Araba pahalı olunca sıkışmalardı tabii. Sıkışmalar pahalı oluyor ve bunu. Küçücük spor arabanın neresine sıkışıyor o kadar para? Yani onu onluk dolar olarak koysan hakikaten şeyi doldurur yani o. Bagajını doldurur. Bagajını doldurur. O kadar arka tarafı da doldurur. O da arabayı cezalandırarak Massachusetts'teki bir atış poligonuna bağışlıyor ve 140 üye ile birlikte 10 bin kurşunla aracı delik deşik ediyorlar. Kurşuna diziyorlar hep beraber büyük bir coşkuyla. Aman bir eğleniyorlar, bir rahatlıyorlar, bir stres atıyorlar. Diğerleri de hakikaten böyle bazen insanlar arabaları çizerek zarar vererek bir kendilerini, evet, rahatlatırlar, doğru. Ya mesela kalite bir araba görürsün sokakta. Hani senin için demiyorum, kıskanır. İnsanlar kıskanır. Yeni araba almıştır birisi, bir bakar sabahleyin boydan boya çizilmiş. Servet düşmanlığı. Yani servet düşmanlığı, hani böyle insanlarda şey vardır. Haset. Ha, onu o zaman bizden az çizdik. Ben de onu çizerim. Onu alırım. Çizerek sahiplenme. Çizerek sahiplenme. Bu arabayı da çok güzel çizerek, 10 bin mermiyle çizerek herkes bir nasibini alıyor. Herkes nasibini bir şekilde buluyor, tatmin oluyor. Adam ama şey diye düşünmüş olabilir mi? Ya aslında ona 100 bin doları veren 16 bin doları da verirdi ya. Ben bir yerde bir hata yaptım ama nerede yaptım diye düşünmüştüm. Sinir ya, bak sinir. Anlık sinirlere aslında kapılmamak lazım. Bizim çok karşılaştığımız bir şey. Onun hurdasını satsan kaç para eder zaten anlık yani. Anlık sinir de değil o ya. Yani günler sürmüştür. Tavrın kime? Arabayı nereden getireceğiz? Şuradan getireceğiz. Yani o işte hemen öyle mi kardeşim diye çekip arabayı ateş edin şuna denilecek 2 dakikalık olay da değil. Yani o sinir bayağı da sürmüş. Şöyle de bir şey olabilir. Yani etrafa da ben psikopatım şeyini vermek için. Şimdi arabaya bunu yapan yarın öbür gün bir sorun çıktığında bize neler yapmaz? Çalışanlarını düşün adamın. Yani doğru, hakikaten araba arızalandı. Getirisi daha fazla olabilir. Yani o adamların çalıştığı herifin diyorum, çok özür dilerim. Herif demek zorundayım sevgili izleyiciler. Bak o kadar hareket yapmış herif diyorsan hala demek ki bir araba daha alıp dizmesi lazım poligona. Ya uzak ya, ben o açıdan rahatım. Adamın şirketinde çalışan insanları düşün, bir izin isteyecek olsalar iki kere ne iki kere? Ofisin arkasına koyması lazım o delik deşik arabanın resmini. Hiç gerek yok. Vallahi benim tavrımı biliyorsunuz diye her türlü konuşmada dönüp resmi gösterebilir. Buyurun efendim, 10 bin dolar. Aa, şarkı başlamış bari, haberimiz yok. Radyo turası modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Fahir Bey buyursunlar, neler oluyor neler bitiyor. Bir kez daha dönmek istiyorum size. Hep bir haberin peşindeyim, bir haber beklentisi içindeyim. Sen de hiç fark etmemiş bugün, bugün böyle bir tatmin göbek olmadı. Göbek diyorsun, bir şey diyorsun. Nasıl bir şey istiyorsun böyle? Nasıl yani bir şey? Şöyle şuradan. Cinsellikli mi cinsellikli bir şey mi istiyorsun acaba? Böyle biraz cinsellik, birazcık özel... böyle hayatın şehvetli anını. Şu stüdyodan koşarak çıkayım neşe içinde. Ha, neşe içinde çıkacaksın. Şu radyonun önündeki çimlerde güleşecek birisini arayayım. Ha, tamam, Kate Moss evleniyor eğer şeyin varsa. Kate Moss'un da böyle. Kate Moss evleniyor diye ben kimle güleşeyim? Kate Moss'la. Hadi ben çok sevindim. Aynı coşku taşıyan birini daha bulmam lazım. Ben de güleşebilirsin. Yani sen güleşir misin Kate Moss evlendiğinde? Kate Moss galiba o gün güleşemem işte yani. Kate Moss'la evleniyormuş. Kate Moss da adamın biriyle evleniyor işte ya. Jamie Hintz'le evlenecek. Önemli değil de bir 400 bin dolarlık şey hediye listesi çıkarmış hani bu. 400 bin dolarlık kurç. İşte hurçtu. Sağlam hurç. Bizde var ya işte böyle. Bir... Gelin bohçası dediğim şey mi? Yok be, insanlar böyle bir yerden bir dükkandan alsınlar diye. Şuradan işte bize yemek hediye listesi. Hediyesini buradan alabilirsiniz falan diye. Zaten dünyanın en çok kazanan mankenlerinden bir tanesi 400 bin dolarlık öyle bir hediye listesi çıkarmış. Geliyorsanız bunlarla gelin, saçma sapan şeylerle gelmeyin diye insan özeniyor bazen. Altın taksak? Valla o da aynı hesaba gelir şimdi böyle dındırı dındırı dındırı dındırı yapmak istemiyorum ama 540 lirayı buldu. Öyle söyleyeyim sana. Bu aralar altına yatırım işte provokasyona mı girer, manipülasyona mı girer tam olarak bilmiyorum ama galiba manipülasyona girer. O yüzden çok fazla şey yapma. Altın konusuna değinmek istemiyorum. Neyse hadi birazcık şey yapalım. Ne derler ona? Gelişmelerden bahsedelim. Buyurun. Japonya'da mucitler şefkate muhtaç insanlar için yepyeni bir... Japonya'da en önemli meslek dallarından biri mucitlik. Ve onların bir derneği falan yeni oldu. Neydi derneğin adını, bize bahşeder misiniz? Japmun. Japmut. Japmut derken Japon... Japon Mucitleri Derneği. Japmuç'tan bahsediyorsunuz. Çok güzel. Japonya'da mucit... Japmuçk. Muçk ne? Japon Mucitleri Kurumu. Kurumu. Veya Konfederasyonu, ikisinden biri. Konfederasyonu olsa gerek. Bu Japon mucitler bir araya geldiler ve yalnızlar... Biz neden son 20 yıldır bir şey bulamadık mı demişler. Yani adamlar hakikaten... En son Japon icadı Tamagotchi. Beni konuşturmasınlar yani. Yıllarca biz bütün umudumuzu Japonlara bağlamadık mı? Cebimizde beslediğimiz Tamagotchi'lerden mi bahsediyorsun? Evet. Hani bir de çok kısa sürede ölüyorlardı. Pili bitiyordu yani, çok yaşatacağım yaşatacağım dediğin Tamagotchi'nin de pili bitiyordu. Pili de evet, yani o kadar uğraşınca bir ay sürede zaten... mefat ediyordu. Onu çıkarttığın zaman zaten sıfırlanmış mı oluyordu? Tabii. Hakikaten ama çok... yani biz bütün umudumuzu 80'leri hatırla. Hep Japonlar, Japonlar yapar, Japonlar şunu buldu, Japonlar bunu ama buldu. Ama adamların küçücük son zaten küçücük omuzlarına o kadar yükte bindirilir mi ya? Her şeyde adam bulacak. Vay, cep telefonu Avrupa'dan çıktı neredeyse. Cep telefonu Avrupa'dan çıktı ama en klasını gene Japonlar kullanıyor. Hangisini? Onlarda 5G, 6G teknolojisi var. Bana ne faydası var? Kendilerine kadar yapmak. Onlar biraz ama o bencilliği yapsınlar yani, affedersin de, o kadar her şeyi madem bulan adam ya biraz da kendisi tamam, yapsın yani. Kendisi ben buluyorum. 7G'yi kullansın. 7G'yi kullansın da bize de en azından bir 6'sını versin, 4'ünü versin, 5'ini versin. Vermek istemiyor adam. Yani demek ki yıllar içerisinde hor kullandık adamları. Mucidim diye gelmesin. Çok yıprandılar. Şey gibi bir şey. Ben şöyle bir şey yaptım. Var ama evde. Kendi evinde kullanıyor. Bana ne faydası var onun? O mucitlik değil ki. Kendinden bahsediyorsun. İşte var ama evde vermem ki. Şey, siz ne buldunuz? Biz en son küçük cep robotu bulduk. Aa, nerede göster? Vardı evde. Kendimize kadar yaptık. Yalancı. Ya bu, Ya hiç bu... gördün mü sen Japon 5G telefon kullanıyoruz diyorlar. Bizim ülkemizde coştuk gittik. Ne gördük yani? Ben geçen gün diyetisyene gittim. Japon diyetisyen. Japon diyetisyen değil de işte spor merkezindeki diyetisyenler oluyor ya. Evet. Ondan sonra diyetisyen de işte diyetisyen de diyetisyen demeyelim de işte aletin üstüne çıkıyorsun diyetisyen bir tane. Diyetisyen demeyelim de ne diyelim Fahir, yani yaşam koçu mu diyelim, diyetisyen onun adı. Tamam, diyetisyene gitmişsin işte, gözümüzün önünde genç kıza dönüyorsun. Tamam, diyetisyene gittim de. Yani, diyetisyene gitmeler, yemeklerin kalorilerine bakmalar. Ya Allah Allah, bakacağız tabii ne yediğimize içtiğimize, ondan değil yani benim gitmemin sebebi o değil. Hani yağ var, yağımıza bakalım, tuzumuza bakalım. Genç kızlar niye gidiyor? Onlar onun için gidiyor. Ya hayır, kıvamlı mıyız değil miyiz o mesele. Para da vermediğimiz için hazır yani ücretsiz bir uygulamalardan faydalanalım gibi bir durumumuz var. Parasız olduğu noktada sen her şeye gideceksin. Ya para... Senin genç kıza dönüştürecek her şeyi. Ya hayır işte. Neyse işte burada beden yaşı falan da ölçülüyor da o yüzden böyle bir heveslendim. Acaba beden yaşım kaç çıkacak böyle hani 20'lerde falan bir şey çıkarsa ne kadar güzel. Yani çok sağlıklı olduğunu gösteren yani böyle şey. iyi hissedeceğim falan filan diye. Kaç çıktı beden yaşın? Ya beden yaşı öyle saçma sapan bir şey çıktı yani. Nasıl? Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçek bedenine uygun mu çıktı? Ya gerçek bedenin. Gerçek yaşına uygun mu çıktı? Gerçek yaşına uygun da çıkmadı da. Şey, yüksek mi çıktı? Diyetisyenin bana açıklaması şeydi. Bunları zaten Japonlar yaptığı için onların yani kriterlerine göre yani işte size birazcık şey çıkmış abi. Şey değil, gayet iyisiniz. Ne çıktı ya? Ya gayet iyi kaç çıktı. Yaşında çıktın? Ben mi? Aha. Ya 35 çıktık işte. Beden yaşı olarak. Evet. Ama 35 saçma yani 38 Fahir yaşındaki adayım için. Bir de yaş küçültmeye mi başladın? Ya ben küçültmedim, makine de öyle. Gözümün önünde kadına dönüşüyorsun ya. Yani 35'i beğenmiyorsun, sağda solda 30 de bari. 32. Beden yaşı makineden kaç çıktınız? Beden yaşım makineden 32 çıktı. Ay kız seni daha geçersin orada 32 çıktı. Ama ne vallahi öyle gayet güzel yani insan. Gıybet vardı zaten, tamam hepimizde var. Var. Kalorilere bakma, diyetisyene gitme, bir de beden yaşını küçültme çalışması. Ne yapayım? Ben ne yapayım? Ya yaz geldi, ne yapayım? Vallahi bilmiyorum, istersen bir El Ele dergisi alalım. Biraz ne yapacağız? Biraz bahçede bakalım. Bu konuyu konuşalım ya. Bir El Ele alırız, bir de benim çok istediğim bir dergi var. Küçükken çok özenirdim. Ne? Burada. Budalara gelesin. Ay neyse. Japonların yaptığı şeyi de söyleyelim de insanlar da hani ne, bu kadar konuştular, ne için konuştular demesin. Elektrokomünikasyon Üniversitesi'nde böyle üniversite olur mu ya? Elektrokomünikasyon Üniversitesi'nde uzmanların sensoroid adı verdikleri ve terzi modeline benzer bir cihaz yaptılar. Kucaklıyorsun onu. O da sana cevap veriyor. Şöyle cevap veriyor. Terzi modeli dediğin hani bu terzilerde kafasız. Kafasız, kolsuz, kafasız. Üstüne iğnelerin batırdığınız siyah şey. Siyah, beyaz şey, siyah şey artık nasıl istiyorsan. Şehnaz Tango'da vardı. Ha, aynen. Onunla konuşuyordu falan. Aynen. Evet. Bu sensörler sayesinde sensoroid kullanıcıların hareketlerini taklit edip titreşimlerini aynen iletiyorlar. Mesela sen ona sarıldın, sık böyle sıkı yani böyle yaptın. Evet. O da sana aynı şekilde bunun karşılığını veriyor. Hissiyatını uyandırıyor titreşimlerle. O zaman kolları var. Yok, titreşimlerle yapıyor bunu. Yani kollarla yapmak zaten meseleyi. Sen kollarınla sıkıyorsun, o sana titreşimle iade ediyor. Sen onu çok sıktın, onu senin sırtından sıkamadıktan sonra ne yapayım ya işte, ben? Tabii ya, bir kütletme olacak, bir rahatlatacak, gel başına bir masaj yapayım olacak, bir, şey bir tartacak. Ya Japonların bu bazı şeylerdeki yaklaşımlarını anlamıyorum. Saçma sapan şeylere verdiler kendilerini. Yaz geldi ya işte, onlar da. Memlekette kalan mucitler bunlar. Gerisi hepsi alayı zaten, tatile çıktı. Çıktı, doğru. Ya yani bizdeki gibi seçim yok, bir şey yok falan yok filan yok. Boynuna taktı fotoğraf makinesini. İcat yapacağı yerde şakır şakır fotoğraf çekiyor Tunalı Hilmi'de. Durumlar böyle. O zaman Japon mucitlerinin aklı başına gelsin diye bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Bizim bu yaştan sonra bir şey icat edecek halimiz yok. Benim bilgim, görgüm bir noktaya kadar beni yani götürür. Yani benim de zaten icat edeceklerimi ben bugüne kadar yaptım. Tamam. Bundan sonra eteğimdeki bütün taşları döktüm, yapacak bir şey yok benim. Ne yapayım yani? Sonuçta ben çevremde vizyoner olarak tanınan bir adamım ama benim de vizyonum bir noktadan sonra iflas ediyor yani. Daha ne yapabilirim ben? Vizyoner Ege. Bazı bölgelerde vizyoner olarak. Apartmanda falan hep öyle. Vizyoner Ege Bey, ekmek alacak mısınız derler bana. Ben de apartman görevlisi mi? Mesela vizyoner olduğumdan sadece yarın değil bir hafta boyunca ekmek alacağımı taahhüt ederim. Öyle bir yapım var. O zaman şarkılarla türkülerle devam edeceğiz. Başka çaremiz yok Fahir. Teselliyi şarkılarda bulacağız her zaman olduğu gibi. Gagalıyor. Radyo Tümrası Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Havadan sudan konuşuyoruz ama esas havadan bahsetmiyoruz. Hafta sonu mu bekliyoruz? Pazar günü bekliyoruz. Pazar yani, günü bekliyoruz. Pazar günü bekliyoruz. Her şeyin alt üst olmasını pazar günü mü gerçekleşti? Pazarı pazartesiye bağlayan gece olmadı. Pazartesiye sarkma olabilir. Ben biraz konuştum, sen pazartesi dedin galiba. Meteorolojiden tanıdık. Yani bir hafta sonu ağzımızın tadıyla geçirelim, ondan sonra ne olacaksa olsun dedik. İşte cumartesi gecesinden giriş yapıyor. Ondan sonra da işte en son cumartesi 31 derecelik hava sıcaklığını görüyoruz elimdeki verilere göre. Pazar günü tatlı bir yağmurla tekrar 20 bandına dönüyoruz. 19-20 bandına geri dönüşü yapacağız. Evet. Yani bence bu sene çok rock'n'roll bir sene oldu. Yani gerek hava durumu olarak. Her şeyi rock'n'roll ile açıklamak benim bulduğum bir fikir. Meteorolojiye öyle yaklaşmayalım. Meteorolojinin mevsimler tablosuna uymak gibi bir zorunluluğu bence var. Bence evet, riayet etmesi lazım ama belki de bunu biz bu hale getirdik Ege. Çok sen oynadılar. Mesela yıllarca tabii o deodoranları sıkmaya karşıydın. Seni şey yapıyorum ama işte ozon tabakasından tut yediğimiz çiğdemlerin çekirdeklerini yere atmamıza kadar belki de hepsini de bizim mahvettik doğayı. Doğayı mahvettik. Doğada o da bizim hafta sonumuzu mahvetti. Affedersin. Milyonlarca yıllık doğayı sen böyle mahvedersen o da senin iki gününü alır. Mahveder. Hafta sonunu mahveder. Yani ki daha kaç hafta sonra? Bu daha başlangıç. Tatil yani, planları, düğün planları. Daha dur. Tabii daha düğün planları olanlara buradan seslenmek istiyorum. Çok eğlenceli bir düğün sezonu sizleri bekliyor olacak. Bence en güzeli de kır düğünü diyenlerin. Kalmadı canım. Kır düğünü artık herkes şeyli çalışıyor. Mevsim şeyi bittiğinden beri. Mevsimler alt üst olduğundan beri kır düğününe heves azaldı. Heves azaldı. Evet, yani geçen sene bayağı bir düğünün şey yapılması. Ne derler ona? Havanın kırsal düğünler yavaş yavaş. Kırsal düğünler yavaş yavaş azalacak. İyi de olacak diye düşünüyorum. Sadece onunla da hava durumundan kaynaklı da olmuyor işte. Milletin topuklarının toprağa saplanıp tabii, topukların kırılması, efendime söyleyeyim tatlı bir takım rahatsızlıkların yaşanması, sinekle mücadele. Gerçek kır düğünü de değil zaten bu düğünler. Ya gerçek kır şehrin düğünü, ortada bahçe düğünü gibi. İşte gündüz olur zaten, yani o kadar da abartmaya gerek yok. Evet. Ve orada da yani en büyük sıkıntın topuğun şey olması değil, çiyan olur. Yılan olur. İlan olur, evet. Kene olur. Kene olur, ne güzel söyledin. Yani o güzel bacaklarda sen ve ki. Manda olur, şey olur. Manda dediğin mandanın. Mandanın geçmiş olması. Manda bilmez ki yarın burada düğün var. Mandalığını yapar orada. Çok güzel, çok duyarlı bir yaklaşımda. Bu arada çok güzel bir şey buldum sana, spor buldum. Aa, gerçekten mi? Aha, yazları senin en çok seveceğin şeylerden bir tanesi. Sıcaktan hoşlanmıyorsun ya sen. Sıcağın ben hastasıyım. Sen ya, beni hiç tanımamışsın. Ya tamam. Oktay'la karıştırıyorsun galiba. Ya, tamam. En iyi arkadaşın olduğu için. Ya yok işte bu curling ne olduğunu bugüne kadar kimse çözemedi ya. Evet. Curling'in ne olduğu ortaya çıktı. Tam anlayacağın şekilde. Buz satrancı. Hmm. Buzda satranç ya da başka bir deyişle. Erzurum'da yaklaşık 60 tane öğrenci başlamış curling'e. Curling takımı içinde çalışmalar devam ediyor. Yarın öbür gün bir milli curling takımımız da olacak. Herkes dalga geçiyordu ama gerçekten herkes son derece zevkle oynuyor. Son derece ne derler, efor sarf ediyorlar curling'i öğrenmek adına. Ve buzda satranç takımımız pek yakında şeye girecek. Olimpiyatlara girecek. Ben curling'in hiç sıkıcı bir spor olduğunu düşünmüyorum. Bir kere oynayanlar için. Oynayanlara zevk veriyor dünyanın galiba. En eğlenceli şeyi. Ve curling'in sıkıntısı ne biliyor musun? Yorumu biraz az. Yani mesela futbolun. Orada iyi fırçalamadı. Onu. Orada biraz daha bassa böyle döndere döndere fırçalaması lazımdan başka yorum yapamıyorsun. Futbolun mesela bu kadar popüler olmasının en önemli sebeplerinden biri çok yoruma açık. Çok yorumlaya var. Zevkle seyredebiliyorsun. 2-3 kişi, 5 kişi yan yana geldiğin zaman istediğin gibi yorum yap. Az doğru bilende yanlış. Çok, evet, az bilende çok bilende konuşabilir. Curling'i nasıl konuşacaksın? Oyun şimdi? Hakkında konuş, futbolcu hakkında konuş, hakem hakkında konuş, kulüp yönetim tarihçesi, o maçın 2 yıl önceki. Bunlar zaten 3 kişi. Bunlar zaten profesyonel curlingçi diye bir şey de yok benim bildiğim kadarıyla. Yani normalde atıyorum. Kendini tamamen curling'e adamış adamlar. Ha, yani gündüzleri işte satış temsilcisi, geceleri hafriyat, curlingçi işte. Yani işte olimpiyat zamanı. Curling'den sonra da hafriyat. Yani böyle geçiriyor. Dolayısıyla çok fazla konuşacak bir şey de yok curling'in. Ama güzel, eğlenceli, neşveli bir spor dalı. Satranç falan diye de girince, buzda satranç deyince herkes de böyle bir şeye geldi. Zeka oyunu olduğu ortaya çıktı. Keşke muzla spor olsa. Ne? Muz dedi. Bu şeyle denizdeki muzdan mı? Yani tatil köyü sporlarının da yavaş yavaş olimpiyatlara girmesi. Yaz olimpiyatları ya en azından. Ya eskiden zaten mesela ipe tırmanma falan olimpiyat sporları buna dahildi. Hatta bunda tırmanma diye madalya mı vardı olimpiyatta? İşte askerde vardır ya, evet. Halatta tırmanma. Aha. Onun olimpiyat oyunları olduğunu düşün. Sonra 1900'lerin başında hemen iptal oldu. Hatta bir işte o zaman Osmanlı'ya mı ait ne? İpe tırmanma rekoru mu? Bize ait yani. Son bizde kaldı. En son bizde kaldı çünkü ondan sonra kalktı. Ama olimpiyatlar içinde biraz... Yok aslında o da 100 metreli yarışından çok daha eğlenceli bir yarış. Halata tırmanma. Yan yana halatlar düşün. Evet. Adamlar tutmuşlar. Neyi? En başta halatı. Evet. Ondan sonra bir kişi kupayı tutarken diğerleri tekrar halatı tutuyordu. Yani o şey veriliyor. Daha yüksek start veriliyor. Evet. Yüksek sırıtlı harika yüksek atlamadan bence çok daha güzel. Harika bir şey. Yani bir koşu da var herkesin aynı anda yarıştı. Öbürlerinde sırayla yarışıyorlar. Evet. Doğru. Yani uzun atlamayı da mesela yan yana böyle kum pisti olsa herkes aynı anda atlasa. Bir yarış yani değil çok mi? Çok zevkli olurdu. Foto finişle belli oldu falanlar filanlar. Bunları da işte birilerinin akıl edip gündeme getirmesi gerekiyor ve maalesef bu görev hiç üstümüze vazife olmasa da bize kalıyor. Her zaman olduğu gibi. Sevgili dinleyiciler, müjde verildi. Yarın gene güzel günlerden biri olacak. Pazar günü ise yavaş yavaş havalar soğuyacak ve yağışlı. Soğuyacak. Yani nasıl Mart ayında ne yaşıyorsak aynen onu yaşamaya başlayacağız. Güzel bir Mart günü gibi bir dönem bizi bekliyor önümüzdeki günlerde. Kimse moralini asabını bozmasın. Yani bunlar ne derler? 2011'in cilveleri diye düşünün. Bir takım mevsimler. Cilveli bir yıl yaşıyoruz. Moralinizi bozmayın, kişisel olarak almayın. Yarın sabah tekrar yayınımızda buluşalım. Pazartesi sabahında da yeniden canlı canlı sizlerle olalım. Hoşça kalın. Müzik, bil, teknoloji, dergi, sanat, cumartesi eki, tiyatro, kitap, sağlık, teknoloji, konser, cumartesi eki, cumartesi eki, her cumartesi saat 15'te Radyo Oktide. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.